A wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lutego, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce wydłużenia terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej. Jutro skieruje do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Węgry przekazały Polsce zbroje Zygmunta II Augusta. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał rosyjskim władzom uwolnić opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Prezydent Andrzej Duda skieruje jutro do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje on wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z 3 do 5 lat. Jest to podyktowane m.in. sytuacją epidemiczną. Poinformowała o tym wieczorem prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Prezydencki projekt zakłada również wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o rok. Unia Europejska jako duży gracz gospodarczy musi użyć wszelkich możliwych metod, aby wymusić na korporacjach realizację umów na dostarczenie szczepionek przeciw koronawirusowi. Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Müller. O tej sprawie była mowa m.in. podczas szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Temat szczepień zostanie także poruszony podczas przyszłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej. Nie może być tak, że na terenie Unii Europejskiej produkowane są szczepionki, które są eksportowane poza granice Unii Europejskiej, a jednocześnie nie są w tym samym czasie realizowane umowy podpisane z Unią Europejską. To pokazuje niestety, że mamy pewien problem takiego bardzo liberalnego podejścia do kwestii handlowych w sytuacji poważnego zagrożenia. Podczas szczytu szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali również o zwalczaniu pandemii koronawirusa, a także o unijnej polityce klimatycznej i migracyjnej. Wieczorem natomiast premier Węgier Viktor Orbán przekazał Muzeum na Wawelu młodzieńczą zbroję Zygmunta II Augusta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że Zygmunt August swoją polityką stworzył w Polsce przestrzeń dla wolności sumienia i tolerancji. To król, który w dobie wojen religijnych w XVI wieku powiedział: nie jestem królem waszych sumień. I niech ta wielka przeszłość, którą król Zygmunt August uosabia dla historii Polski, dla tej części Europy, będzie dobrym znakiem na przyszłość. Znakiem coraz silniejszej Grupy Wyszehradzkiej, coraz silniejszych Węgier, coraz silniejszej Polski. Renesansowa zbroja była prezentem dla 23-letniego wówczas Zygmunta Augusta z okazji jego zaślubin z Elżbietą Austriaczką z Habsburgów. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zażądał, aby Rosja uwolniła Aleksieja Nawalnego z aresztu. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości już odpowiedziało, że jest to niewykonalne. Na początku lutego moskiewski sąd odwiesił liderowi opozycji stary wyrok i nakazał zamknięcie go w kolonii karnej na 2 lata i 8 miesięcy. W sobotę odbędzie się rozprawa apelacyjna w tej sprawie. W związku z tymczasowym aresztowaniem i kolejnymi procesami sądowymi adwokaci Aleksieja Nawalnego wystąpili do Trybunału w Strasburgu o zastosowanie nadzwyczajnego rozwiązania i wzięcie opozycjonisty pod ochronę. Na podstawie 39 reguły regulaminu Europejski Trybunał Praw Człowieka może w nadzwyczajnej sytuacji zażądać wypuszczenia na wolność osoby, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zagrożone jest jej życie i zdrowie. Przepis ten jednak przewiduje uwolnienie jedynie do czasu prawomocnego orzeczenia sądu. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami Rosja jest zobowiązana niezwłocznie wykonać żądanie Trybunału. Jednak, jak podał portal Meduza, resort sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej napisał w komunikacie, że żądanie Europejskiego Trybunału jest niewykonalne. Część rosyjskich prawników przypomina, że w przeszłości Rosja już nie raz opóźniała wdrażanie zaleceń Strasburskiego Trybunału. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Kościele Katolickim dziś środa popielcowa. Podczas odprawionej z tej okazji mszy w katedrze poznańskiej przewodniczący biskup Kopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówił, że ostatecznym celem i sensem nawrócenia jest Chrystus. Nawrócenie nie jest zwykłą decyzją moralną, która koryguje nasze życie, lecz oznacza wybór wiary, który wciąga nas całkowicie w intymną wspólnotę z żywą i konkretną osobą Jezusa. Niech więc Wielki Post będzie dla nas rodzajem długich rekolekcji, w czasie których wsłuchiwać się będziemy we własne serce i w głos Boga. Środa Popielcowa rozpoczyna czas Wielkiego Postu, 40-dniowego przygotowania do świąt paschalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Daughters, tak, to oni. Album wydany w roku 2018 zatytułowany You Won't Get What You Want. I z moich obserwacji wynika, że to dzięki tej płycie zrobiło się na rynku bardzo głośno o zespole podczas ich dotychczasowej kariery. Ale oczywiście mogę się, szanowni słuchacze, mylić i mierzyć wszystko swoją miarką. Niemniej jednak serdecznie witam zespół Daughters na pokładzie dogrywki. Takiego noizu przecież nam trzeba było na dobry początek, ale uważam, że do tej muzyki trzeba troszeczkę bardziej się przyłożyć i więcej jej posłuchać. Niemniej jednak bardzo miło, mam nadzieję, na początek od razu się dogrywkowym słuchaczom zrobiło. Dzisiejszy skład to Alina Bękę przy konsolecie. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Do 21:00 zapraszamy. Of it. looks at her cause he wants to observe it. We sit back like they taught us. We keep quiet like they taught us. He just wants, he wants to prove it. She does nothing to remove it. We don't want anyone to mind us. We play the roles that they designed us. She does nothing to conceal it. He touches her cause he wants to feel it. We blame her for being there. Właśnie, o właśnie, formacja Fugazi tak zakończyła swój utwór, który pochodzi z płyty 13 piosenek, pozwolę sobie powiedzieć i tytuł po polsku. Płyta składankowa, też tak sobie pozwolę powiedzieć, bowiem znajdują się na niej utwory zebrane z dwóch pierwszych epek zespołu. Proszę bardzo. Dzisiaj bez stonerów, bez heavy, bez trashu, takich wątków. Raz, że odpoczniemy sobie, mimo tego, że bardzo lubimy, a dwa, że w dogrywce dzisiaj otwieramy kolejne okna i patrzymy na muzyczne horyzonty, na które, drodzy słuchacze, jeszcze razem nie patrzyliśmy. Tak będzie do samej 21. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz oddajmy głos kobietom. Patrzę na ekran komputera i tak sobie myślę, czy powiedzieć Państwu adres mailowy, bowiem korespondencja zaczyna już napływać, ale oczywiście przypomnę michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres dla Państwa. Tymczasem wystąpiła Kim Gordon, bo dużo czasu w programie trzecim Polskiego Radia, w audycjach, które spędzaliśmy razem w roku 2020, poświęciliśmy nowej solowej płycie Thurstona Moore'a z Sonic Youth, By the Fire. I tak pomyślałem, dlaczego nie moglibyśmy zajrzeć na debiut solowy jego zespołowej partnerki z Sonic Youth. 11 października 2019 roku ukazała się płyta No Home Record, a to był z niej fragment Hungry Baby. 25 minut po godzinie 20, no to teraz proponuję, abyśmy spotkali się z płytą, którą Kim Gordon wyprodukowała. We'll be right back. Rok 1991, Stany Zjednoczone, ale to były czasy dla muzyki. Album zatytułowany Pretty on the Inside, pierwszy długogrający album grupy Hole. Jest to, tak jak mówię, pierwsza płyta, gdzie Courtney Love i jej załodze z dala jeszcze było od grania piosenek w dosłownym tego słowa znaczeniu. Z dala było od celebryctwa, mówiąc w wielkim cudzysłowie. Tutaj czuć bunt, tutaj czuć nie zawsze, co słychać zresztą, łatwe grania, a wręcz przeciwnie. Trzeba mieć naprawdę całkiem mocne nerwy, żeby uchwycić ten bezkompromisowy rock'n'roll. Jeżeli ktoś szuka kolorowych kwiatków, jeżeli ktoś szuka pięknego słońca, no to mówię od razu, że na tej płycie Pretty on the Inside nie znajdzie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, pasmo Muzyka z Trójką. W środę o 20:00 dogrywka, a w dogrywce Pretty on the Inside, pierwszy album długogrający formacji Hole. Tytuł płyty niejako zaprzeczeniem zawartości, bo album nie jest o ludziach, którzy wszystko w środku mają najpiękniejsze, ale o tych, którzy troszeczkę środki mają zepsute. Courtney Love, ależ to grało. Polecam serdecznie ten album. 24 minuty do godziny 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za listy. No to teraz oddalamy się, ale bliziutko, bardzo bliziutko. little slice of life. Sometimes I'm even toast of the town, picked out the hunk of the king cake, the one with the baby got to wear the crown. Defying our every move, painting bad pictures in my head, just like the crocodile in the bathtub. So very, very hard to ignore. Free validation, come on down. Down in the murky water, hanging low. No to teraz powiem po polsku L7, no i powiem po amerykańsku, bo z Los Angeles pochodzi ten punk rock band L7, tak, dokładnie, od lat 80. Panie grają, no około dekady była przerwa gdzieś tam w międzyczasie, no ale aktywne i płytowo. O koncertach teraz nie mogę mówić, no bo wiadomo, jaką mamy sytuację, ale mówiąc tak ogólnie, no to dziewczyny, myślę, że się nie obrażą, ja tak na nie powiem, działają. Obok zaangażowania od lat w różne projekty społeczne, kampanie i walki o różne prawa, sobie świetnie dają radę. No i na pewno jest to przykład kobiecego bandu, który szarpać strun się nie boi, no i mało tego, robi to znakomicie, z wysoko podniesionym czołem. Dzisiaj album z roku 2019, Scatter Than Rats. Another deadly asteroid in the forecast today. I'm your friend, I'm Scatter the Rats, L7 w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak mówiłem, dziewczyny, jeszcze raz użyję tego słowa, działają od lat 80. minionego wieku. To też był bardzo dobry okres dla muzyki gitarowej w Stanach Zjednoczonych oczywiście, a na zachodnim wybrzeżu to już w ogóle. Ja już to kiedyś powiedziałem, 100 lat świetlnych temu, za górami, za rasami, przed Nirvanami i przed Pearl Jamami, formacja Green River, według wielu pierwsza grunge'owa kapela, można by się oczywiście spierać, no ale mamy chociażby Rehab Doll, album po nich z roku 1988. Nie było łatwo, bo wtedy Sub Pop, wytwórnia, dla której nagrywali, miała problemy finansowe, poza tym w zespole były kłótnie. na linii Jeff Ament, Tom Gossard przeciwko Mark Arm, no ale mamy świetne, klasyczne dzieło lata 80. muzyka amerykańska, muzyka grunge. Jeżeli już jesteśmy w tym temacie... Okay, tape's rolling, dudes. Give me that bass line. Yeah, that's the one. Baby! I am the goddess of love fire! Andrew! Scorpion child, yeah, yeah! Let's fall in love with music! Driving force of our times, yeah! The international language, oh! Alfan Shan i Andy Wood to zupełnie inny już kolejny rozdział, jeżeli chodzi o amerykańską muzykę rockową w latach 80., muzykę grunge, na którego chociażby odrobinie streszczenie nie będę miał już dzisiaj czasu, bo znowu jakoś to wszystko szybko się zadziało. Ale zostawiam Państwa jeszcze z jednym utworem Alfan Shan i obiecuję w przyszłym tygodniu wrócić do tej nazwy. Alina Bękę program zrealizowała. Ja jestem Michał Grabkowski. Proszę pamiętać, że o 21:00 klub folkowy. Dziękujemy. I said, look, sugar bear, the rocket ship jam.